بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الدعاء في التوافي، دا باب دے پا بیان دے کی چی حالت طواف کی دعا کول مستحب عمل دے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن ابيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله بن صائب رضي الله عنه وي جماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا دعا ورد لوا يقول ما بين الركنين جد ركن يماني او د حجر اسود بمنز كد بيدا دعا كولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب دنیا کې مخایسته ژوند را کی او په آخرت کې مخکلي بدلی را کی او د اور د جهنم نمو ساتي. د دې حدیث اسناد د تحسین احتمال لري. دا عبید چې کوم د یحیی والد په دې سند کې راغلی دی، د صاحب ابن ابي صاحب مولا او د دې د ازوی یحیی د دنه پر روایت باندې منفرد دی. نور راویان د دنه ندی معلوم چې چاته روایت نقل کړی. او دا زوی یحیی ثقه دی. دا عبید ابن حبان په ثقات کې ذکر کړی. دا قاعده بار بار مکرر شوه چې ابن حبان یو راوی په ثقات کې ذکر کی او داغه نه ثقه اخذ کړی، شاګرد داغه ثقه وی، او د داسې راوی په حدیث کې سنکارت او خلاف نی. نو بعض اهل علم دا په مرتبه حسن کې اخلي. بعض دا عبید په صحابه اکرامو کې شمار کړی دی چې دا صحابی دی، خو دا قول خطا دی، ځکه عبید صحابی نه دی بلکې تابعی دی. او په سند کې ابن جریج صیغه د عن ذکر کړي، حالان کې ابن جریج دا مدلس دی، خو په مسند احمد کې چې دا روایت راغلی نو ابن جریج تصریح بالتحديث کړي د یحیی ابن عبید نه، نو دا غد تدلیس او شبهه منتفی ده. وعلى كل حال حدیث احتمال د تحسین لري. نو بین الركنين دا دعا مستحب ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض روايات كراغلي دي جي پديزه كي ملائك ولاړي په دعا باندې امين وي، نو دا جامع دعا ده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكلا طواف قول بهج وعمرك تبكلا بمكي مكرمي لأول راغي فإنه يسعى ثلاثة أطواف نو رمل به کول په دریو چکرونو کې. د سعی نه مراد په دې ذکر رمل دی، لکه د رمن پهلواني ذکر مخکې وشو. او د اطواف نه مراد اشوات دي، د طواف په اولنو دریو چکرو کې. ويمشي اربعا باقي سلورو کې به بیا عام د معمول مطابق طواف کول ګرځېدو. با ثم يصلي سجدتين، د طواف نه پس په بیا دوه رکعات کول. د لا رکعتين د طواف وي. او مخکې روایتو کې ذکر شول چې دا د مقام ابراهیم شاله کړیو، او دا مخکې ذکر شول چې په اولنی رکعت کې سوره کافرون او په دویم کې سوره الاخلاص. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علی دی. ظاهرا د دې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د ترجمه الباب سره مناسبت نشته، ځکه ترجمه الباب د دې باره کې دی چې په طواف کې دعا کول، او په دې حدیث کې د دعا څه ذکر نشته. بعض مناسبت په دې ترتیب باندې ذکر کړي چې چون کې د موز مشتمل وي په دعا باندې، په موز کې انسان دعا کوي، نو په موز کې چې دعا وکدام داسې شوه چې دا په حالت طواف کې ده، ځکه دا دوه رکعتونه دا یو جز دی د طواف نه. او عند الاحناف خو واجب دی، نو په دې کې دعا داسې شوه لکه په طواف کې. باب الطواف بعد العصر، باب د په بیان د دې کې چې د مازیګر نه پس طواف کول دا جایز دی کنه. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې دا جایز دی، او بیا د دین رستو هغه دوه رکعاته د طواف کول دا سه حکم لري. نو دا اختلافی مسله ده، امام شافعی رحمت الله علیه د دې جواز قائل دی. جمهور چې پاغي کې علماء احناف هم دي، دای ورله په دغه وخت کې مکروه وي، بیا وي رستو ادا کول په کار دي کله چې هغه وخت د کراهت ختم شي. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال. جبير بن مطعم مرفوعا نقل كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت. اي بني عبد المطلب او اے بنی عبد مناف، اے قریش تاسو ممنی کوي یو تن چې طواف کوي په دې کور کې، و یصلی او مزګی ای ساعت شاء، کوم وخت چې دا غوخه شي من لیل او نهار، کده شپې وي کده ورځې، نو تاسو د مز او د طواف نه ممنه کوي. قال الفضل، فضل ابن عباس رضی الله عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرمائلي يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا. اي بني عبد مناف يو تن تاسو ممني کوي چې په دې کور کې مسکی طواف کوي سټه می چې خو خشي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي د صراحت بالتحديث کړه په روایت د مسند احمد کې. دا روایت ابن ماجه هم ذکر کړه، امام ترمذی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. حدیث کې درې مسائل دي. یو مسله دا چې طواف بعد العصر نو دا خو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره جایز دي. دویمه مسله د دې طواف نه رستو بیا غو دوه رکعات کول چې جمهور ورله سنت وي او علماء احناف غیله واجب وي، نو د دې ادا کول بعد العصر یا په اوقات مکروه او کې څنګه دي؟ نو امام شافعی او امام احمد د دې د جواز قائل دي، امام مالک او امام ابو حنیفه ورله مکروه وي. او درېمه مسله مطلق نفل په مکه مکرمه کې، چې دا نفل سره دا قید نی چې دا د طواف نه پس دي یا تحیه المسجد دي یا تحیه الوزودی، مطلق نفل. نو امام شافعی د دې د جواز قائل دي چې د مکه مکرمه مسجد حرام خصوصیت دا دي چې په دې کې مکروه وقت نشته، د دې حدیث د وجنه چې لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار. او ائمه ثلاثه وی چې نه مطلق النفل به پکې نه کیږي په اوقات مکروه او کې. باب طواف القارن، دا باب د په بیان د طواف د حاجی قارن کې. چې کوم مسلمان حج قران کوي نو آیا د حج او د عمرې د پاره به یو طواف کوي کنه د دواړو د پاره به جدا طوافونه کوي جدا سعی کوي؟ په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه د دې متعلق احادیث ذکر کوي. ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې ذکر کړي چې د اهل علم او فقهاو په دې کې اختلاف دی چې قارن او متمتع دې بسو توافونه کوي سو سعی بګي. اول مذهب دا دی چې په حاجی قارن او متمتع دواړو باندې دو طواف دي او دو سعی دي. دا قول مروی دی د علی ابن مسعود رضی الله عنهما نه. د سفیان الثوری دا قول دی. دا مذهب د امام ابو حنیفه امام اوزاعی دی او یو روایت د امام احمد نه چې قارن او متمتع په د باندې څه شی دي؟ طوافین و سعیین. او دویم مذهب دا دی چې په قارن او متمتع دواړو باندې طواف واحد دی، دارنګ سعی واحد ده. د امام احمد نه دا د اغزوی عبد الله نقل کړی دی چې ما د خپل پلار نه تپوس کو نغره لداوي چې په حاجی قارن او متمتع دواړو باندې یو طواف او یو سعی ده. حدیث د جابر رضی الله عنه اولنې حدیث په پدې کې راشي. دا غي ظاهر د دې مقتضی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې ورسره کوم صحابه وو باغي کې سم متمتعين او حج قران والو نو دې ټول یو طواف کړو یو سعی کړو. درېم مذهب په دې مسله کې دا دی چې په متمتع باندې دو طواف دي دو سعی دي، یو طواف او یو سعی د عمره لپاره، یو طواف او یو سعی د حج لپاره، او په قارن باندې یو سعی دا او یو طواف دی. دا مذهب د جمهور د امام مالک امام شافعی او ظاهر مذهب د امام احمد رحمت الله علیه. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه طواف نوکړه نبی صلی الله علیه وسلم او نه داغه صحابه کرام رضی الله عنهم بین الصفا والمروه د صفا او مروه په منځ کې یعنی سعی نه وکړي الا طوافا واحدا مگر یو سعی او یو طواف طوافه الاول دړم بنه. امام نووی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم قارنو او په قارن باندې یو طواف دی یو سعی ده. او علماي احناف دا وی چې د حدیث معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم اغه طواف نو کړ چې دا غي نه پس دی سعی وی مگر یو طواف. رومنه طواف چې وکړو دا غي نه پس سعی وا، او دویم طواف چې کولو په حج قران کې نو دا غي نه پس سعی نه وا، نو طوافونه دوه سعی وا وا. نو مقصد دا ده چې سعی به نه مکرری، په یوې سعی باندې به اکتفا کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې راوړی، دا ابن ماجه او ترمذی کې راغلی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. عائشة رضي الله عنها وي چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې ورسره په حجۃ الوداع کې وو هغه طواف نو کړه تر دې چې جمرع عقبه وشتا، دا غي نه رستوي بیا طواف کړو. اسناد د حدیث صحیح دی، دا روایت هم د متفق علیه د بخاری او مسلم کې راغلی. د عائشه رضی الله عنها دا حدیث ظاهرا مخالف د هغه روایت چې پاغي کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کله مکی له دنه شول طواف د بیت الله کړو سعی کړو د صفا او د مروه. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دوه قسمه وو. بعضی صحابه دا چې راغی سره بیا ساروی د قربانی وو، نو غی له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو به د احرام نه حلالي گینه تر دې چې حج پوره کړئ، او د چا سره چې ساروی د قربانی نو د اکثر صحابه نو دای چې کله د صفا مروه سعی وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوي چې سرونه اخروي او تاسو د احرام نه حلال شي. نو دا روایت چې کوم په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دا دغه حدیث ظاهرا مخالف دی، غي سره معارض دی. هغه کې دا دي چې اول طواف کړي او سعی کړي، او په دې کې دا دي لم یطوفو حتی رموا الجمره، طواف نو کړي تر دې چې جمره وښته د یوم النحر پر زبان نه. نو تطبیق او تاویل لري حدیث دا دی چې د کوم صحابه کرامو سره ساروی د قربانی نو هغه طواف د بیت الله نو کړه د حج د پاره تر دې چې جمره وښته. د حج غ طواف چې کله کوو نو دا د جمره عقبی وښتونه پسو. او په دې روایت کې او کم صحابه کرامو سره چې ساروی او هدایا د قربانی نو هغه طواف د بیت الله نو کړه د دې لپاره چې حلال شي حتی رمو الجمره تر دې چې د جمره عقبه ولي. نو دې روایت کې د لم یطوفو سره دا قید شته چې لم یطوفو للحج یا لم یطوفو للإحلال، د حج طواف نو کړه مگر پس د جمرینا، یا د احرام نه د حلالې دو طواف نو کړه چا سره چې ساروی د قربانی وو مگر پس د دینه چې جمرې وښته یوم النحر باندې. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لويليو طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. استا طواف د بيت الله او استا سعي د صفا ومروة دا كافي كيجي استا د حج او د عمره دوالو د پارا. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة. امام شافعي چې سفيان ابن عيينه بکړه دا حديث داسې نقل کولو چې دا عطاء نه هغه د عائشة رضی الله عنها نه حديث به موصول ذکر کولو. وربما قال عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، او کله به دا روایت داسې نقل کولو چې عطا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها لویلی و. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې راوړی، مسند احمد کې مراغله. په دې حدیث کې دلیل نه چې قارن د پاره طواف واحد او سعی واحد د حج او د عمرې دواړو د پاره کافی دی، یو طواف به یو سعی به. دا مذهب د یو جماعت د صحابه کرامو، دا عبد الله ابن عمر، جابر ابن عبد الله، او دا عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. فایمو کدا قول د امام مالک، امام شافعی، داوود ظاهری و غیره. علماء احناف او یو جماعت اهل علم وی چې قارن باندې دو طواف دی او دو سعی دی، ځکه قران کریم کې الله فرمایي واتم الحج والعمره لله. نو د حج او د عمره دواړو اتمام مستقل واجب دی، حج او عمره به مستقلی، په طواف او سعی به مشتمل وي. دغه شانته حج به مستقل وي، په طواف او سعی به مشتمل وي. جمهور اهل علم جواب دا کوي چې په دې آیات مبارکه کې تاسو لپاره دلیل نشته، ځکه دا تمام چې د حاصل دی اگر که یو طواف وکړو. واتم الحج والعمره لله، حج او عمره دا تمام دی په یو طواف سره، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم اکتفا کړی و په یو طواف او سعی سره. حال دا چې هغه قارن و، عائشه رضی الله عنها له ویلی طوافک بالبیت و بین الصفا والمروه یکفیک لحجتک و عمرتک، دام چون کې وی قارن و، نبی صلی الله علیه وسلم ورلو چې یو طواف او یو سعی د حج او د عمره د پاره دی کافی ده. امام بخاری د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړی چې هغه د عمره او د حج د پاره یو طواف کړو. دا غینه مخکې صحابه کرام لو سنفعل کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا سه حج بکاو دا سه عمره بکاو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کړیو. نو یو طواف وکو یو سعی وکا، نو دغه د جمهور د پاره دلیل دی. علماء احناف دلیل دام ذکر کړي چې مصنف د عبد الرزاق او سنن د دارقطنی کې راغلی. علی رضی الله عنه وی جمع بین الحج والعمره کړی و، د دې لپاره دوه طوافونه کړی و، وسعى لهما سعيين، او دوه سعي کړی و د صفا او د مروه، او بیا مرګرو لویلی و هکذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې کتلو چې دوه طواف کړی و دوه سعي کړی و په قران کې. خو حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وی طرقه ضعيفه، د دې حدیث د علی رضی الله عنه طرق اسانید دا ضعیف دی، ثابت نه نه. دارنګ د ابن مسعود رضی الله عنه نه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هم داسې نقل دی چې دوه طواف او دوه سعی کړي وي، خدای سندونه ضعیف دی. د دې وجنه ابن حزم ظاهری وی لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه شيء اصلا، د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه په دې کې بالکل سندي ثابت چې غنی غي د دوه طواف او دوه سعی کړي وي. بالفرس کچرته ثابت همشي نو دا دوه طوافونه بیا حمل دی په دې باندې چې یو طواف قدوم او دویم طواف افاظه، او هر چې سعی و نو د دې باره کې خوړو روایت راغلي نه چې دا دوه پیری کړي و، هغه خو یو ځل و. او بل دا مثلا مخکې ذکر شوی و چې عائشه رضی الله عنها کله په لاره کې بیمار شو، حیض شروع شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کړو د رفض العمره، چې دا عمره دی ختمه کا او د حج فعال شروع کا. نو پاره کې اختلاف او شوافع وي چې دا حکم ورل کړو چې ادخال د افعال الحج د افعال العمره دی وکي په افعال الحج کې، او علماء احناف وي چې د رفض العمره حکم ورل چې عمره پرې دا او د حج فعال شروع کا. نو شوافع وي چې دا عمره دنه شو په حج کې، او علماء احناف وی چې نه عمره بالکل رفض شو، د حج فعال او کل عمره بیا رستو ادا کړی و. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې دی حدیث په اخر کې وی چې کان سفیان ربما قال عن عطاء عن عائشه وربما قال عن عطاء ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لعائشه، مقصود د دې دا چې کله دا روایت عطاء موصولا ذکر کوي کله مرسلا ذکر کوي. باب الملتزمی، دا باب د په بیان د ملتزم کې د خانه کعبه بیت الله دروازه او د حجر اسود په منځ کې چې دا کومه ایشره دی لملتزم وای. نو د دې سره دعا کول، د دې سره مسکول، د دې متعلق چې کوم حدیث راغلی مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی، خو د دې روایت او اسانید ضعیف دي، مرفوع روایت په دې باب کې نه دي ثابت. د بای صحابه کرامو نه آثار نقل دي خو پاغي کې مسندی مقال له البته د تابعینو نه په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې په دې ځای کې به دعا کوله، دې سره به خپل مخ یو طرف او بل طرف لګول او تزرع او التجاء الى الله بقولا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ويكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فتحك قلت لألبسن ثيابي ويموج خامها زخبد جامع اچوم وكانت داري على الطريق او زما کور په لار کې، فل انظرنا نخامخا غورم بکيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم څنګه عمل کوي، څنګه طریقه کوي. فانطلقت نلالم مسجد حرام لا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه، نومګه چې نبی صلى الله عليه وسلم د کعبې نه راوته، او هو واصحابه نبی صلى الله عليه وسلم او دغه صحابه، وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم، او استلام د بیت الله کړو د دروازې نه راوالي تر حتیم پورې. بعضی وجه حتیم د غیسې لوي کوم چې د حجر اسود نه د خانه کعبه د دروازې پورې ده، خو صحیح قول لا ده چې دا حجر لویل شي کوم چې د خانه کعبه شاله دا ګول دیوار ته راتاو کړ دغه لوي. نو د حتیم سره استلام کړو لاسه لګول، او وقد وضعوا خدودهم على البيت، او دای اخی خپل ننګي او مخونه په بیت الله باندې دا غي د دیوارونو سره د ملتزم سره، ورسول الله صلی الله علیه وسلم وسطهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې وو. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په منځ کې او هغه د ملتزم سره او صحابه غنو، نو د دې ملتزم نه راواخلې تر حتیم پورې ټول رسیدلی او د مخونه او اننګي د بیت الله د دیوارونو سره لګولي او دعای غوښته. خو سند د دې حدیث ضعیف دی، بار بار ذکر شول چې یزید ابن زیاد القرشی الهاشمی دی ضعیف دی. امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ الکبیر کې د دې حدیث تضعیف کړي او ویلي دی چې لا یصح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال تفت مع عبد الله. عمرو بن شعيب دخبل بلارنا رواية نقل كي جما تواف كرود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سرا، فلما جئنا دبر الكعبة هركلت خان كابي شاترف لراغلي قلت ألا تتعوذ. نماوي عبد الله بن عمر لويلي رضي الله عنه لا چ آیا تعوذ نه وي پناینه غواړي. قال نعوذ بالله من النار، نو وي پنای غواړو په الله سره د اور د جهنم نه. ثم مضى بيتلو حتى استلم الحجر، تر دې چې استلام د حجر اسود کړو. په روایت د ابن ماجه کې راغلی فاستلم الركن، د حجر په ځای رکن راغلی، رکن نه مراد حجر اسود دی. واقام بين الركن والباب، د حجر اسود او د خانه کعبه د دروازې په منځ کې ودریدل. او فوضع صدره، نویخه وسینه خپل، او وجهه مخبل وزراعه او خپل لاسونه، وکفه او دا تلی هکذا دارنګي، وبستهما بستن خوارکړي، او لاسونه دای خوارکړي او سینې لګولې ورسره مخې د خانه کعبه په دروازې خو ملتزم سره. ثم قال هکذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، بیا یو چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې کتل او چې غیب دا عمل کول، او تزرع او عاجزي په دې ځای کې کوله د خانه کعبه د دې دیوار سره د ملتزم سره به سینې لګولا مخبه لګول لاسونه به اوچت کړي. خو اسناد د دې حدیثم ضعیف دی، مثنى ابن صباح په دې کې ضعیف راغله، په دې سند باندې ابن ماجه په سنن کې دا حدیث ذکر کړي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن ابيه انه كان يقود ابن عباس. دي عبد الله بن السائب يقود ابن عباس، دبا ابن عباس رضي الله عنهما د لاس نه نیول او غرزول به، ځکه په اخر عمر کې دا غ نظر ختم شوه او نابینا شوه، او د لاس نه بدني ول. فيقيمه عند الشقه الثالثه، نو ادرول به د بیت الله دا غدریم ګټ سره، دا غدریم ناحیي او قطعي سره، د دې دریم ناحیي او دریم قطعي نه مراد دا د ملتزم غ طرف د ملتزم سره به ادرول. مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، مما د اغه طرف نه يلي الركن چې دا به متصل د ركن سره، الذي يلي الحجر كم چې متصل او نږدې د حجر اسود سره، مما يلي الباب كم چې متصل او نږدې د خانه کعبه د دروازې سره. مقصد دا دی چې د یو طرف نه د خانه کعبه د دروازې سره نږدې دی، او د بل طرف نه د حجر اسود سره. ملتزم نه یو طرف له خانه کعبه دروازه ده، او بل طرف له حجر اسود ده. نو دغه ځای کې به ودرولو. فيقول له ابن عباس، ابن عباس سبب دی عبد الله ابن صائب لوي، انبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا، آیا تعالی خبر درکړه شوی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بدیزه کې مسکول د دې ملتزم سره؟ فيقول نعم، نو عبد الله ابن صائب ورلوي چې او ما لدا خبر را کړه شوی، حدیث بیان شوی چې دلته به مسکول. فيقوم ابن عباس سبب دغه ځای کې ودریدو د ملتزم سره، فيصلي نو مزبه کولو. نو دیکې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه ځای کې مسکول، بیا به دا غي د اقتداء د وجنه ابن عباس سبب مسکول. خو سند د دې حدیث ضعیف نه، محمد ابن عبد الله ابن صائب په دې اسناد کې مجهول راغلی دی. دا حدیث په دې سند باندې امام نسائی په سنن کبرا کې، دارنګ امام احمد په مسند کې ذکر کړی. نو په دې باب د ملتزم کې احادیث مرفوعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اسانید ضعیف دي، نه ثابت په ټولو کې مقال نه. او د صحابه کرامو نه چې نقل دی غم د مقال نه خالی نه دی، البته د بعضی تابعین نه صحیح سند سره ثابت دی. نو که څوک په دې ځای کې دعا کوي په دې کې سحرج او ممانعت نشته. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.